odczuwalny również w Nikaragui i Hondurasie. Kilka minut po trzęsieniu lokalne władze wydały ostrzeżenie przed tsunami i zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju. Niebezpieczne fale mogą uderzyć w wybrzeże Salwadoru, Nikaragui i Hondurasu. Epicentrum wstrząsów znajdowało się ponad 100 km na południowy wschód od miasta Usulutan, na wybrzeżu Oceanu Spokojnego na głębokości 40 km. Sytuację na morzu monitorują okręty marynarki wojennej. Salwador i sąsiednie kraje leżą na styku płyt tektonicznych. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Ostrzegamy kierowców, szykują się utrudnienia na Krajowej 50 w Mszczonowie. Trasę zamierzają zablokować sadownicy z Grójca i okolic. Chcą zatrzymać samochody, a stojące w korku kierowców będą częstować jabłkami i sokiem. W ten sposób sadownicy zaprotestują przeciwko krzywdzącej ich zdaniem polityce rolnej Unii Europejskiej. Z powodu rosyjskiego embarga wielu gospodarstwom grozi bankructwo, a na rekompensaty nie mogą liczyć. Zdesperowani sadownicy walczą o przetrwanie. Po raz pierwszy od kilkunastu lat odnotowano tak dramatyczny spadek cen skupu owoców. Jak mówi poseł PSL-u Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, wielu rolników liczyło na unijną pomoc, ale nadzieja okazała się płonna. To niejako wyraz desperacji, wywołanej tym, że uważamy, że Komisja Europejska nadal nie dostrzega tego problemu. Nie widzimy gotowych rozwiązań ani perspektywy, że będą wprowadzone. Chcemy tym protestem pokazać pewną symbolikę, że ta Unia Europejska, do której kilka lat temu weszliśmy, ta Unia Europejska, która powinna być solidarna, dzisiaj niestety taką nie jest. Protest rozpocznie się o 9:00. Z Radomia Anna Orzeł. Minister obrony oburzony przyznaniem asysty wojskowej zmarłemu stalinowskiemu prokuratorowi. Wczoraj w Koszalinie pochowano z honorami pułkownika Wacława Krzyżanowskiego, który w 1946 roku zażądał kary śmierci dla 17-letniej sanitariuszki AK słynnej Danuty Siedzikówny Inki. Rzecznik MON Jacek Sońta zapewnia, że sprawa jest już wyjaśniana. Minister Siemoniak jest bulwersowany tą sytuacją. Różne pisma w tej sprawie nie przechodziły do Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast faktycznie bezpośrednio Związek Żołnierzy Wojska Polskiego złożył wniosek z prośbą o asystę honorową w garnizonie koszalińskim. Dowódca wyraził na to zgodę, zapewne nie sprawdzając życiorysu pułkownika, który był pozbawiony uprawnień kombatanckich. Minister Obrony oczekuje w tej sprawie wyjaśnień od koszalińskiego dowódcy. W Katalonii nie będzie referendum niepodległościowego. Szef regionalnych władz zamierza szukać innych form konsultacji z Katalończykami. Alternatywny plan ma przedstawić na konferencji, która właśnie powinna się rozpoczynać. Odkąd 2 lata temu Artur Mas zapowiedział zorganizowanie referendum, gwarantował, że zostanie ono przeprowadzone zgodnie z prawem. Jednak 2 tygodnie temu Trybunał Konstytucyjny zawiesił dokumenty, na mocy których miałoby się ono odbyć. Aby nie występować przeciwko decyzji Trybunału, Mas proponował ogłoszenie w Katalonii przedterminowych wyborów. Na to jednak miały się nie zgodzić partie polityczne. Zjednoczona Lewica zażądała jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Po trwającym prawie 11 godzin spotkaniu z dziennikarzami rozmawiał tylko Joan Herrera, lider Zielonych. Poinformował, że referendum nie odbędzie się w formie, w jakiej dotychczas planowano. Rano przed kamerami wystąpi Artur Mas. Ma przedstawić alternatywny plan. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wyróżnienie wręczane jest już od 13 lat. Zawsze przy okazji Święta Edukacji Narodowej. Barbara Halska została nauczycielem roku 2014. Laureatka uczy informatyki i innych przedmiotów zawodowych w zespole szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Sama o sobie mówi, że miała zostać na uczelni, ale wybrała pracę w szkole. Jej konikiem są serwery. Razem z uczniami zdobywa wyróżnienia w międzynarodowych konkursach. Jest także autorką tradycyjnego podręcznika poświęconego sieciom komputerowym, a teraz przygotowuje e-podręcznik. Wyróżnia ją to, że lubi pracować nie tylko z uczniami zdolnymi, ale także z tymi, o których się mówi przeciętni. Każdy uczeń ma coś w sobie, tylko to coś trzeba w nim odkryć. Mówi Barbara Halska, nauczyciel roku 2014. Mam już kilku absolwentów, którzy na świecie już osiągają wyniki. Mamy sukcesy międzynarodowe w różnych konkursach innowacyjności. Marcin Zarut, laureat konkursu Nauczyciel Roku 2013, który zna Barbarę Halską, podkreśla, że jest ona profesjonalistką. Jest zaangażowana w projekt e-podręczników. Walczy jak lwica o to, żeby te e-podręczniki do matematyki, do informatyki były jeszcze lepsze. A sama laureatka mówi skromnie o sobie, że jest ogrodnikiem, który w roślince, już ukształtowanej nieco przez innych nauczycieli, ma szansę jeszcze coś znaleźć. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Przedstawimy cię po nauczycielsku. Proszę bardzo. Zdolny, ale pracowity. Myślałem, że powiesz zdolny, ale leniwy. Nie, tak chciałem. Bardzo mi miło. Proszę bardzo. Nasi piłkarze nie mają czasu na rozkoszowanie się sukcesem w meczu z Niemcami. Dziś już kolejny i znów o punkty w eliminacjach Euro 2016. W Warszawie zagramy ze Szkocją, zagramy bez Tomasza Jodłowca, kontuzjowanego w meczu sobotnim. To nie psuje świetnej atmosfery w drużynie, uspokaja Grzegorz Krychowiak. Ta atmosfera, o której się mówi od kilku miesięcy, jest po prostu dobra w naszej reprezentacji. Jeżeli się lubi zawodnika, z którym się gra, to naprawdę chce się walczyć za niego, chce się biegać, odbierać piłkę jeden za drugiego. Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45. Zapraszamy na relacje na antenie Trójki. Dziś jeszcze w naszej grupie Niemcy spotkają się z Irlandią, a Gibraltar z Gruzją. Poza tym wiele innych ciekawych meczów, ale o punkty grano już wczoraj i znów potknęli się Holendrzy. Tym razem 0-2 przegrali na wyjeździe z Islandią. Trzecią drużynę ostatniego mundialu mają w tych eliminacjach na rozkładzie również Czesi, którzy tym razem 4-2 wygrali z Kazachstanem. To w grupie A, zaś w grupie H zwycięstwa faworytów wysokie, bo aż 6-0 Chorwatów z Azerami i wyszarpane 1-0 Włochów z reprezentacją Malty. Ivan Lendl nie będzie jednak trenerem Tomasza Berdycha. Mówiło się od jakiegoś czasu, że najlepszy czeski tenisista w historii pomoże najlepszemu obecnie. Do porozumienia nie doszło, bo Lendl narzeka na brak czasu. Całkiem niedawno, jak pamiętamy, pracował z Andym Murrayem, a w ostatnim meczu drugiej kolejki w Orlen Lidze siatkarki PGNiG Igiena Wtypiła przegrały 1-3 za Luprofem Bielsko-Biała. No to jeszcze w nawiązaniu do sportu pewna recepta. Jeżeli Adam Nawałka będzie miał plan, chłopcy wejdą dobrze w mecz i zagrają swoje, to wynik murowany. Ale powinni grać więcej piłką, że przypomnę ważną maksymę. Taki podobny głos do Antoniego Piechniczka. Myślisz? Troszkę. Pozdrawiamy słuchacza. Pozdrawiamy. Ranek jeszcze mglisty, zwłaszcza na północy i w centrum. W dzień pochmurno, deszczowo i burzowo na dodatek. Burze możliwe od ziemi lubuskiej przez Górny Śląsk, Małopolskę i Mazowsze po Pomorze, Warmii i Mazury. A opady będą się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Ciśnienie spada, temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 16 w Toruniu i Bydgoszczy, 17 w Szczecinie i Poznaniu, 18 stopni w Olsztynie i Szklarskiej Porębie, 19 w Augustowie i Łodzi, 20 w Warszawie i Katowicach, 21 w Kielcach, 22 w Krakowie, do 23 w Rzeszowie. Dzień dobry panu. A ja mam kierownicę po środku, żadnych czujników zapięcia pasów ani ciśnienia w oponach. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów. My także pozdrawiamy. Czujnik deszczu by się przydał. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. I niskie ceny od Lidla. Dziś licytujemy na okrągło. Okrągłe i soczyste jabłka. Jabłka Jembo Polskie. Złoty 11 za kilogram. Kto chętny na jabłka czerwone po złoty 11? Co ja widzę? Sami chętni. Jabłka po złoty 11. Sprzedane. A teraz schab w plastrach po 4,99 za 360 gramów, który można jeść na okrągło. Schab po 4,99 po raz pierwszy, drugi, trzeci i schab poszedł na obiad oczywiście. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jabłka polskie po złoty 11, a schab w plastrach w cenie 4,99. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Sprawdź, jak zdać na prawo jazdy. Egzamin praktyczny na kategorię B. Płyta DVD dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jak poprawnie wykonać zadania z placu manewrowego. Na co uważać podczas jazdy po mieście. Sprawdź i zdaj. Egzamin praktyczny dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jutro poradnik skrzyżowania. Junak. Kultowy symbol wolności. Osa, na której młodzież szalała. I od zawsze pożądany sokół. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty Witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor maid. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Gazety ciągle się pasjonują sytuacją wewnętrzną w Platformie, tym czy pan jest słaby, czy pan jest silny, czy powalczy pan po wyborach parlamentarnych o przywództwo w Platformie. Jest pan silny i pan powalczy? Zajmuję się sprawami zagranicznymi naszego kraju i to jest wielkie wyzwanie. Najważniejszy na ten najbliższy 2015 rok. Jasne, ale pewnie zajmuje się pan nie tylko tym, bo zajmuje się pan szeregiem różnych rzeczy, jak każdy człowiek, więc... Na pewno, ale jednak jeśli chodzi o moją aktywność publiczną, to robię wszystko, żeby móc rozwiązywać te problemy, które są przed nami w polityce zagranicznej i to jest... Czy to co, nie zajmuje się pan tym na razie? Nie myśli pan o tym w ogóle? Sytuacja wewnętrzna Platformy trochę jest, dobrze mi proszę zrozumieć, zawieszona, ponieważ dochodzi do zmiany. 8 listopada rezygnuje przewodniczący Tusk. Platforma jest w nowym miejscu i w nowej sytuacji. Umówiliśmy się, że wybory wewnątrz Platformy, te na przewodniczącego Platformy, odbędą się po wyborach parlamentarnych. Więc zostawiamy sobie ten czas, żeby... Tak, no ja pytałam, co będzie po wyborach. Czyli to jeszcze za wcześnie trzeba myśleć? Tak, tak. Nie. I będzie pan lojalny wobec Ewy Kopacz? Będziemy pracować zespołem i absolutnie to jest klucz do tego, żeby i utrzymać pozycję Platformy i dać szansę Platformie i wyborcom na zwycięstwo Platformy w 2015 roku. Nie ma ważniejszej sprawy. A polscy piłkarze są silni i powalczą dzisiaj? Na pewno powalczą, na pewno są silniejsi po sobotnim zwycięstwie. Takie zwycięstwa niosą. To jest coś takiego, co trudno opisać, ale to się czuło wtedy w sobotę i mam nadzieję, jestem przekonany, że także dzisiaj na Stadionie Narodowym. Jaki Polska będzie wynik? Jest dumna z drużyny i ze zwycięstwa, a dzisiaj wygramy 2-1. 2-1. Dobrze, trzymam pana za słowo. Polityk powinien być prawdomówny. Pan się wybiera oczywiście na Narodowy? Tak, tak, wybieram się, bo... Jakiegoś ważnego Szkota pan zaprosił do loży? Jeszcze Szkoci nie zdecydowali się na odłączenie od Wielkiej Brytanii, więc nie miałem takiej możliwości. No nie, natomiast... ale ważni Szkoci też są. Ale głównie na boisku dzisiaj będą, na Stadionie Narodowym. Umówiłem się z prezesem Bońkiem, że zwycięskiego składu się nie zmienia, także w tym rzędzie, który zajmowaliśmy w sobotę i będziemy tam razem. A co panu mówił w sobotę po meczu Frank-Walter Steinmeier? Minister spraw zagranicznych Niemiec, mój odpowiednik. Zaprosiłem go, bo uważam, że takie mecze i pomagają też budować takie dobre, pozytywne relacje. To nie był najlepszy dzień dla niemieckiej piłki nożnej i dla niemieckiej dyplomacji, ale była cała delegacja niemiecka, była pod wielkim wrażeniem i stadionu, i meczu, i dopingu. To wszystko bardzo dobrze wyglądało. Wynik nie był dla nich dobry, ale... No ale co pan pogratulował tylko, czy powiedział, o matko, ale się zbłaźniliśmy, o matko. Nic takiego nie powiedział? Nie, powiedziałem mu, że taki jest sport i Niemcy nie przegrali od 13 lat w meczach eliminacyjnych. To jest drużyna, która... Ale załamany był? Byli zaskoczeni, tak bym powiedział. To nie czy kwestia... minister był załamany? Nie, raczej byli zaskoczeni, zdumieni, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazywały, że Niemcy strzelą w bramkę, bo mieli przewagę przez dziesiątki minut. No ale tak jest sport. Takie miałem wrażenie w tym meczu, że wszystko było odwrotnie niż zawsze. Zawsze drużyny przeciwne grały, a Niemcy strzelały bramki i wygrywały mecze. Teraz było inaczej. My zagraliśmy tak jak kiedyś Niemcy. A kto wygra w meczu o pakiet klimatyczny? Polska czy Niemcy? Myślę, że Europa. Chciałbym i nie wykluczam takiej sytuacji, że będziemy mówić tutaj jednym głosem. I z Niemcami, i z tymi krajami, które mają wyobraźnię i wiedzą, że nie można przyspieszać tego tempa odejścia od porozumienia 2008 roku. A Niemcy nie mają wyobraźni na razie? Mają i uważam, że są otwarci. No ale jest między nami spór. Różnica zdań, tak bym powiedział, ale ona jest zanikająca. Jestem dobrej myśli tutaj, że premier Kopacz wsparta, jak słyszymy przez premiera Piechocińskiego, zbudują taki pozytywny przekaz i pozytywne ustalenie, akceptowane przez nie tylko przez Polskę, ale też przez kraje naszego regionu, środkowej Europy, które gospodarka w dużej mierze oparta jest na węglu. A czy mówienie o wecie to była dobra strategia negocjacyjna? Wszystko jest dobrą strategią, co przynosi dobry efekt, dobry skutek. Jeżeli w piątek po południu będziemy mogli powiedzieć, udało nam się, polska energia w Polsce nie będzie droższa, zatrzymaliśmy to przyspieszenie, które proponowały niektóre kraje, to będzie sukces. I to znaczy, że polityka, premier Kopacz i cała ta koncepcja tej rozgrywki była skuteczna. Jestem dobrej myśli w tej sprawie. Czyli szukamy kompromisu. Tak, no bo na końcu to jest na tym polega. A kompromis polega na tym, że my musimy też z czegoś zrezygnować. Też z tych swoich celów. Ale na tym polega kompromis, że musi być porozumienie wszystkich krajów. My jesteśmy najbardziej zagrożeni w tym no pakiecie, tak, ale w tym projekcie. Do jakiego momentu możemy negocjować tak, żeby to jeszcze było dla nas opłacalne? Nie chodzi tylko o to, że stracimy twarz, ale żeby tak naprawdę, no żebyśmy finansowo na tak, tym do końca, źle nie wyszli. To będziemy liczyć. Mamy te liczby na stole. My z jednej strony musimy wypracować jak najwięcej, znaczy tych jak najwięcej wyłączenia, żeby te ustalenia nie dotykały bezpośrednio naszej energetyki, a z drugiej strony musimy zachować taką odpowiedzialną pozycję Polski. Polska ma pozycję w Unii Europejskiej i nie może występować przeciwko całej reszcie kraju. Więc to jest naprawdę bardzo wyrafinowane. Ale jeśli chodzi ten cel redukcji, to na co możemy się zgodzić? Dzisiaj ważne będą liczby i one zostaną położone na stole w czwartek i decydowane będą w piątek. I proszę, znaczy te negocjacje ciągle trwają. Dzisiaj zbyt wcześnie powiedzieć o konkretach, a też nie można ujawniać swojej taktyki negocjacyjnej, bo ona musi być bardzo subtelna. Ale już weto porzucamy? Nie. Weto jest na końcu, jest czymś absolutnie ostatecznym i zawsze trzeba je mieć, żeby można było je użyć. Ale tak jak powiedziałem, ja ciągle liczę i jestem przekonany, że ta ta taktyka i prowadzenie tych negocjacji zakończy się pozytywnie, bez konieczności używania weta. A czy przed szczytem Rady Europejskiej planuje pan jeszcze jakieś rozmowy czy wizyty, by budować korzystną dla Polski koalicję? Rozmawiałem w Paryżu, w Berlinie, w Pradze ze swoimi partnerami. Wszędzie zaczynaliśmy rozmowy od pakietu klimatycznego. Tak, a ja pytam o jeszcze. Dzisiaj już jest wszystko w rękach ministra Korolca, ale przede wszystkim premier Kopacz. Ona, mając te wszystkie ustalenia na stole, ona musi to postawić tę kropkę na i w Brukseli. Jestem dobrej myśli i wierzę tutaj... Czyli pan już żadnych rozmów nie planuje? Ja już, znaczy już nie można na poziomie ministrów spraw zagranicznych, nie można już zrobić nic więcej. My zbudowaliśmy całe to otoczenie. Dzisiaj wszystkie decyzje będą podejmowane w Brukseli przez premierów i tam jestem przekonany, będzie występować z sukcesem pani premier Kopacz. A jaki był sens dublowania wizyt pana i pani premier w Berlinie i we Francji? To nie były dublowania, znaczy minister spraw zagranicznych... No jeśli chodzi o kraje, to było dublowanie. Tak, ale też chcieliśmy w dwójkę pokazać, że trójkąt weimarski jest i wielkim wyzwaniem, i wielką szansą, i wielką polską inwestycją. Chcemy być między Berlinem a Paryżem w polityce europejskiej. Chcemy mieć na nią wpływ i cieszę się, że mieliśmy tutaj jedno. Ja to wszystko rozumiem, ale może w tym czasie powinien pan właśnie budować koalicję klimatyczną gdzie indziej, a później podkreślić pani premier była, wagę tego trójkąta. Pani premier była w Brukseli, ja byłem w Pradze. Proszę pamiętać, że jeżeli uda nam się ta rozgrywka, uda się pani premier Kopacz, ta rozgrywka w czwartek i w piątek w Brukseli, to będzie też efektem jej wizyty i mojego też zaangażowania w rozmowach w Paryżu i w Berlinie. Tam naprawdę te stolice, politycy z tamtych krajów mają wpływ na politykę europejską. Kluczowy wpływ. A kto odpowiada za wizerunkową wpadkę pani premier na czerwonym dywanie? Nie nazywałbym tego wpadką. Wizerunkowa wpadka. Nie, wie pani, to jest pierwsza wizyta, tak czasami się zdarza. No dobrze, ale kto za to odpowiada? Jest pytanie zawsze... Pani premier była zdenerwowana, czy nie była dobrze przygotowana? To jest kwestia protokołu dyplomatycznego. Wyjaśniamy tę sprawę, czy gdzieś w trakcie prowadzenia tych spraw nie doszło do jakiejś pomyłki. A jak doszło, to będzie reprymenda? No na pewno tak, ale to już jest kwestia protokołu dyplomatycznego i tu oddzielam to od samej wizyty. Jak by pan chciał, mówiąc kolokwialnie, zawalczyć o to, by Polska znowu została włączona do rozmów o Ukrainie? Bo pan miał taki zamiar. To jest ważne i to oczywiście... Jest taka możliwość, trzeba zbudować... Jest taka możliwość, ale dzisiaj czytamy, że jest odwilż Rosja, Ukraina, że będą rozmowy i będą prowadzić Merkel i Hollande. Jest szansa taka, że w Mediolanie dojdzie do takiego spotkania i to spotkanie będzie oparte o szerszą formułę niż to normandzkie, czyli nie tylko z udziałem Francji i Niemiec, także innych krajów. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby mogło zabraknąć w tych rozmowach pani premier Kopacz. Będziemy... Tak, ale pan sobie nie wyobraża, ale co pan robi w tym kierunku, żeby nie zabrakło? Rozmawiamy z tymi, którzy te spotkania organizują i wierzę, że nie powinno być tego spotkania, ono się nie powinno odbyć bez polskiej obecności. Chcemy mieć wpływ na to, na te relacje rosyjsko-ukraińskie. Chcemy pomagać je w dobry sposób ten problem rozwiązywać, tak jak się działo to przez ostatnie miesiące jeszcze z udziałem ministra Sikorskiego. Czyli rozmowy trwają, a z Ławrowem trwają rozmowy? Nie, nie. Z rozmowy między... Ja nie mówię, że w tej sprawie, ale w ogóle nawiązał pan jakiś kontakt? Czy tylko czytamy w prasie, że pan ma blask w oczach Krawca? Już nie zapomniałam tego cytatu i w ogóle... Między MSZ-ami polskim a rosyjskim rozpoczynamy konsultacje na poziomie dyrektorskim, wiceministerialnym i potem w sposób naturalny może odbyć się spotkanie ministrów, ale tutaj sporo trzeba zrobić, żebyśmy do tego spotkania doszło, ale tu jestem umiarkowanym optymistą. A że ze swoim ukraińskim odpowiednikiem pan rozmawia? Ja go O tym, czy w ogóle Ukraina jest zainteresowana naszym włączeniem się w rozmowy o przyszłości konfliktu. Ta decyzja będzie na poziomie nie ministra spraw zagranicznych Klimkina, ale na poziomie prezydenta Poroszenki. Dzisiaj na Ukrainie kończy się kampania wyborcza i ona jest parlamentarna, bardzo ważna. Ale nie ma pan wrażenia, że Ukraina jakoś tak nie bardzo sobie życzy, żebyśmy byli nadal jej promotorem na świecie? Ona chce zbudować relacje takiej, może za dużo powiedziane, otwartości, a relacje bezpieczeństwa z Rosją. I to będzie absolutnie kluczowe. Muszą być strony, kraje, które będą tę otwartość i bezpieczeństwo gwarantować. Polska jest takim krajem, bo zna tę historię, była od początku tego konfliktu między Rosją a Ukrainą. Potrzebna jest polska obecność. No tak, ale czy ja pana pytam, jakie jest pana wrażenie? Mam wrażenie, że Ukraińcy są zajęci, znaczy, że Ukraińcy szukają pomysłu ofensywnego na wyjście z tego konfliktu, szukają zaangażowania krajów wolnego świata. Jestem przekonany, że wiedzą także, że udział Polski w rozstrzyganiu tego konfliktu będzie niezbędny. Wizyta na Ukrainie po wyborach, tak? Tak, tak się umówiliśmy z panią premier Kopacz, żeby jej wizyta, także w perspektywie moja, odbyły się po wyborach parlamentarnych. A jak nawiąże pan już kontakt z Ławrowem, to będzie pan rozmawiał o zwrocie wraku, czy czekamy do zakończenia śledztwa i nie ma sensu tej sprawy podnosić? Także jest też kwestia terenu pod budowę pomnika. Tak, jest wiele kwestii polsko-rosyjskich. Zawsze, jeżeli jest przerwa w kontaktach na poziomie ministerialnym, to zawsze rodzą się następne niewyjaśnione kwestie. No, ale ta jest dawno urodzona. A ta trwa przecież od lat, szczególnie, że zbliża się piąta rocznica. A jakby było tak coś za coś? Pomnik jeńców sowieckich w Krakowie w zamian za teren pod budowę pomnika. To nie są absolutnie rzeczy porównywalne. Nie, to ten pomysł... No nie są, ale gdyby taka była propozycja. Nie ma. Nie, czy nie wierzę w taką politykę. Tak nie robi się polityki zagranicznej i tak nie będziemy ją robić. Nie ma coś za coś. Jest konieczność budowy silnej takiej podmiotowej polskiej polityki zagranicznej i tym się zajmuje w MSZ-cie. Na koniec, nie było panu przykro, jak okazało się, że prezydent Komorowski nie bardzo sobie życzył pana na tym stanowisku? Nie było mi przykro, bo... Znacznie pan się śmieje. Tak, nawet zadowolony pan był, tak? Tak, bo nie odnoszę się do cytatów wyrwanych z kontekstu. Ja też byłem zwolennikiem tego, żeby minister Sikorski, podobnie jak prezydent Komorowski, żeby minister Sikorski kontynuował swoją misję ministra spraw zagranicznych, ale stało się inaczej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dziękuję bardzo. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie dla Przedsiębiorców witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jest z nami pan Przemysław Mielczarek z Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Omawiamy wyniki ogólnopolskiego badania preferencji przedsiębiorców. Słyszałem, że są sensacyjne. Rzeczywiście, chyba nikt się ich nie spodziewał. Najważniejszym czynnikiem przy zakupie auta do firmy okazały się całkowite koszty eksploatacji, a nie cena auta. Zdziwiłbym się, gdyby było odwrotnie. W biznesie trzeba umieć liczyć. Przedsiębiorca wie, że kupić jak najtaniej nie znaczy kupić za jak najniższą cenę. Trzeba myśleć, za ile sprzedam samochód później. Do tego dochodzą koszty części i koszty paliwa. I jak to się wszystko weźmie pod uwagę, to wychodzi, że rozsądnym wyborem dla firmy jest Toyota. Nie dość, że jest niezawodna i trzyma wysoką wartość, to jeszcze ma bardzo konkurencyjne ceny części. Dziś Interia przedstawia. Desperacja gwiazd sięga zenitu, a przykład U2 pokazuje, że ludzie nie chcą słuchać albumów nawet za darmo. Co jeszcze zrobią artyści, aby przyciągnąć słuchaczy? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Różnica zdań między Polską a Niemcami w sprawie zmian w pakiecie klimatycznym jest zanikająca, ocenia szef polskiej dyplomacji. Grzegorz Schetyna stwierdził w Trójce, że jest dobrej myśli, iż premier Kopacz razem z wicepremierem Piechocińskim zbudują pozytywny przekaz i pozytywne ustalenia akceptowane przez kraje środkowej Europy. Minister Schetyna liczy, że weto Polski nie będzie potrzebne. W przyszłym tygodniu w Brukseli unijny szczyt, na którym ma być uzgodniony nowy cel redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej. Komisja Europejska chce, by wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40%. Poniżej poziomu z początku lat 90. Popierają to Niemcy, Polska jest przeciwna. Apelacja w sprawie dzieciobójczyni z Hipolitowa na Podlasiu. Za półtorej godziny sąd w Białymstoku zajmie się odwołaniami, które złożyły prokuratura i obrona. 43-letnia Beata Z. oskarżona o zabójstwo piątki swoich nowonarodzonych dzieci w maju została skazana na 25 lat więzienia. Prokuratura uważa, że kara powinna być surowsza, ponieważ jednak sąd apelacyjny sam nie może kary na dożywocie zmienić. W apelacji oskarżyciel domaga się uchylenia wyroku i zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania. Obrona chce uniewinnienia, ewentualnie uchylenia wyroku i ponownego procesu. Teraz najnowsze informacje z Ameryki Środkowej. Nie ma groźby tsunami po trzęsieniu ziemi o sile ponad 7 stopni w skali Richtera u wybrzeży Salwadoru. Wcześniej Centrum na Pacyfiku informowało, że istnieje możliwość wystąpienia niebezpiecznych fal tsunami na wybrzeżach Nikaragui, Hondurasu i Salwadoru w promieniu 300 km od epicentrum. Według najnowszych informacji Reutera wskutek trzęsienia zginęła jedna osoba. Mężczyzna, na którego przewrócił się słup wysokiego napięcia. Ma od 30 do 80 cm i wygląda jak długi mikrofon. Chroni jednak skutecznie przed śniegiem, deszczem, a nawet gazem łzawiącym. Powietrzny parasol wynalazł 27-letni Chińczyk. W górnej części zainstalowano mały silnik, dzięki któremu z umieszczonych na końcu urządzenia otworów wypychane jest sprężone powietrze. Strumienie powietrza rozchodzą się równomiernie wokół trzonu urządzenia, dzięki czemu, jak twierdzą jego pomysłodawcy, jest ono równie skuteczne co parasol. Na razie problemem jest tylko waga i czas działania. Powietrzny parasol w wersji dla dwojga waży 0,5 kg, a czas działania baterii ograniczony jest do 30 minut. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w serwisie Trójki o 9:00. A, czyli przed deszczem też i przed śniegiem działa ten parasol nowy. No tak, tak wynika z tej informacji. Przed deszczem, przed śniegiem. Może się przydać dzisiaj, bo pochmurno, deszczowo i burzowo będzie. Ranek mglisty, głównie na północy i w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem, w górach, a także w czasie burz będzie to wiatr porywisty, a temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Świnoujściu i Zielonej Górze, 20 w Warszawie i Bielsku-Białej, do 23 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu można obejrzeć filmy, o których niedługo później mówi świat. Co tym razem zobaczymy i o czym usłyszymy? 30. Warszawski Festiwal Filmowy na antenie Trójki od 10 do 19 października. Zapraszam na relacje od poniedziałku do piątku o 10:45, a także w piątkowej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w sobotnim Radiowym Domu Kultury i niedzielnym Trójkowo-Filmowo. Ryszard Jaźwiński. Sponsorem audycji jest Warszawski Festiwal Filmowy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale, 100 Hz za 899. LG Smart TV 42 cale, 3D, 500 Hz za 1899. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w ten czwartek i piątek na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero załoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero załoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Męczą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero za 23 minuty będzie 9. Maja Borkowska, goście, dzień dobry. Dzień dobry panom. Grzegorz Rzeczkowski, polityka. Dzień dobry. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Najwyższy czas uregulować tę sprawę, bo w Europie większość państw przyjęła już takie rozwiązania, nawet postradziecka Estonia. Tak mówi poseł twojego ruchu Robert Biedroń. Chodzi o ustawę o związkach partnerskich. Dzisiaj o tym pisze Rzeczpospolita i właśnie jak powiedział Rzeczpospolitej Biedroń, pod koniec sierpnia z posłami swojego klubu złożył bez szumu wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o głosowanie nad projektem ustawy o związkach partnerskich. No i od tego czasu zaczął płynąć 4-miesięczny termin na rozpatrzenie wniosku, więc projektem Sejm będzie się musiał zająć jeszcze w grudniu. Jest taki komentarz, że to jest problem głównie dla Platformy, która ostatnio stara się uciekać od spraw światopoglądowych, ale tak czy siak ten problem powinien zostać jakoś rozwiązany. Ta kwestia powinna zostać jakoś rozwiązana. Powinna już zostać dawno rozwiązana. Grzegorz Rzeczkowski. Kilka lat temu i dzisiaj mielibyśmy już obowiązujące prawo w tej kwestii, a przede wszystkim ciszę spokój w tej sprawie. Natomiast teraz, czyli przed wyborami, rozgrzebywanie tego problemu nie wróży mu nic dobrego. Znaczy uważam, że ta sprawa nie zostanie załatwiona wbrew temu, co twierdzeniom posła Biedronia, że mimo to, że Sejm będzie musiał się zająć tą sprawą, owszem, to zajmie się tak, że ta sprawa zostanie odłożona do zamrażarki i w najlepszym wypadku grzęźnie gdzieś w komisji i tak dojdziemy do końca kadencji Sejmu i może dopiero w następnej kadencji, już po wyborach, gdy będzie bardziej sprzyjająca atmosfera, by sprawę tę załatwić, tak się stanie. A będzie to prawda? Sprzyjająca atmosfera, bo do tej pory jakoś dość długo nie ma. Być może, nie bardzo w to wierzę, ale skoro już w Watykanie biskupi dyskutują na temat większego otwarcia na osoby homoseksualne, jak słyszę, dużym oporze też ze strony niektórych biskupów, w tym polskich, no to może w Polsce coś w tej kwestii w końcu się zmieni. Rzeczywiście to wstyd, że osoby, które nie chcą brać ślubu, a chcą żyć w związku, nie mogą tego zrobić na takich zasadach, jakim to odpowiada. No, mamy tysiące par żyjących w związkach nieformalnych i powinny one mieć też prawo do takich uregulowań, które im zapewnią, powiedzmy, komfortowe życie w kwestiach cywilnoprawnych. Michał Szulczyński. Nie mam wrażenia, żeby był to jakiś straszny wstyd, dlatego że są to ciągle sprawy, które mam wrażenie wywołują bardzo duże kontrowersje. Przypomnę, w zeszły weekend przez miasta Francji i Hiszpanii przeszły wielotysięczne manifestacje osób protestujących przeciwko rozwiązaniom o związkach partnerskich czy o małżeństwach homoseksualnych, które w tych krajach zostały wprowadzone. Więc to nie jest tak, że to jest, że ścieżka postępu idzie w jedną stronę i po prostu wszyscy, cały Zachód się z tego cieszy, a tylko Polska jest gdzieś w ogonie. Nie, nawet na Zachodzie budzi to bardzo poważne kontrowersje. Wspomniani biskupi mówili, owszem, nie możemy odrzucać osób homoseksualnych, musimy być wrażliwi na ich godność, natomiast zupełnie co innego jest przyznawanie im jakichś uprawnień quasi małżeńskich, bo tutaj Kościół stoi na stanowisku zdecydowanym, które się pewnie szybko nie zmieni. No tak, tylko ta ustawa nie dotyczy tylko osób homoseksualnych. To... I tutaj dochodzimy do drugiego problemu, a mianowicie do kształtu polskiego prawa, które tak zostało skonstruowane, że nie rozróżnia tak naprawdę, albo jest rodzina, która jest prawnie jakoś funkcjonuje, albo też jest to jakiś luźny związek, czy konkubinat, czy wspólne gospodarstwo domowe, jak to jest w prawie cywilnym często opisywane, prawda, czyli osoby żyjące w tym samym mieszkaniu mają też pewne walory prawne. Natomiast pamiętamy dyskusję, która się toczyła w 2013 roku, o tym, czy się da w Polsce zgodnie z konstytucją wprowadzić takie instytucje, czy też się nie da. Problemy związane z ochroną prawną, przywilejami itd., itd. I wówczas ta dyskusja pokazała, że tak mamy skonstruowaną konstytucję, że ciężko by to było, znaczy ciężko by było wprowadzić związki partnerskie, nie wprowadzając związków partnerskich dla osób homoseksualnych, natomiast wprowadzenie związków partnerskich dla osób homoseksualnych byłoby sprzeczne z naszą, albo zdaniem wielu ekspertów, z naszą konstytucją. I tu się trochę koło zamyka. Natomiast jeśli mówimy o tym wyłącznie politycznej sprawie, czy mam wrażenie, że to jest takie trochę kukurcze jajo, które chce ruch Palikota, który przeżywa bardzo poważne problemy, jednak podrzucić Platformie, bo też się zgadzam z tym, że to jest główny problem dla Platformy. Platformie się być może uda przegłosować ustawę o in vitro, która też budzi sporo emocji, ale wydaje mi się, że nie ma więcej determinacji w Platformie na to, żeby się zajmować takimi tematami przed wyborami. I też wydaje mi się, że nawet główni zainteresowani, czyli te środowiska, które by chciały takiej ustawy, podejrzewam, że fatalnie się czują, że stają się takim zakładnikiem w sporze politycznym tuż przed wyborami. A dzisiaj w Paryżu szefowie dyplomacji amerykańskiej i rosyjskiej będą rozmawiać o kryzysie na Ukrainie i też o walce międzynarodowej koalicji z państwem islamskim. Decyzja prezydenta Putina o tym, żeby wycofać pewną liczbę wojsk rosyjskich z nadgranicy rosyjsko-ukraińskiej, jest oceniana jedynie jako taki gest i nawet nieczęściowe rozwiązanie konfliktu. Komentatorzy nad Sekwaną podkreślają, że o ile zachodni dyplomaci nasilają wysiłki zmierzające do zapewnienia rzeczywistego odłożenia broni, to we wschodniej Ukrainie wciąż toczą się mordercze walki między separatystami a prorosyjskimi i armią ukraińską. Der Spiegel napisał o tym, że spotkanie kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Władimira Putina, które planowano na koniec miesiąca w Soczi, odwołano ze względu na niestabilną sytuację na Ukrainie. No ale jeszcze z innej strony jest Putin zaproszony na szczyt G20. Więc taka jakaś jest, no jest wiele rozbieżności tutaj w tych stanowiskach i w tym traktowaniu Rosji. Ja mam wrażenie, że Zachód troszeczkę zostawił Ukrainę samą sobie i wygląda na to, że prezydent Poroszenko sam robi wszystko, żeby jakoś ten kryzys w tej chwili zażegnać po tym, gdy dostał sygnał w Newport, że na militarną pomoc nie może liczyć w żaden sposób i musi w jakiś sposób dojść do pokoju z prezydentem Putinem. Mam wrażenie, że w tej chwili mamy do czynienia z czymś w rodzaju handlu wymiennego. Z jednej strony prezydent Putin wycofuje wojska z nadgranicy rosyjskiej, co potwierdzają źródła ukraińskie, a z drugiej strony prezydent Poroszenko wymienia ministra obrony narodowej, który był bardzo mocno krytykowany przez stronę rosyjską i uważany był ze stroną rosyjską za takiego głównego zaczepnego wobec Rosji. Nie wykluczam, że to są takie wzajemne gesty, to znaczy, że prezydent Poroszenko, wiedząc, że za bardzo nie może liczyć na Zachód, w jaki sposób gdzieś tam swoimi kanałami z prezydentem Putinem się w jakich sprawach dogadał. Dla Ukrainy najważniejsze jest to, żeby względny spokój panował tam przez najbliższe 2 tygodnie do momentu, aż zostanie powołany, czy zostanie wybrany parlament, bo to jest taki element stabilności tego systemu. Pamiętajmy, że dzisiejszy parlament został wybrany jeszcze za prezydentury Janukowycza, gdzie większość w nim miała partia regionów, która potem rządziła, doszło tam do różnych zmian lojalności i tak dalej, ale to nie jest taki w pełni, że to nie jest parlament odzwierciedlający obecną sytuację polityczną na Ukrainie. W związku z tym prezydentowi Poroszence zależy na tym, żeby doszło do wyborów, które się jak gdyby dadzą jeszcze większą legitymację ukraińskim władzom. Natomiast minister Schetyna, który był w tym studio kilkanaście minut temu, mówił o tym, że Polska będzie zabiegała o to, żebyśmy byli przy tym stoliku obecni. Oczywiście rozumiem, że to jest kwestia wagi czy ważności polskiej dyplomacji. Natomiast przypomnijmy, że przy tym stoliku negocjacyjnym dotychczas wszystkie propozycje, które padały w tym składzie, Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina czy nawet Stany Zjednoczone, proponowano Ukraińcom niezwykle trudne warunki, no bo przypomnijmy, wtedy zaproponowano im na przykład zawieszenie broni, które de facto oznaczało oddanie Rosjanom Doniecka, z tym może dobrze, że nas przy tym stoliku nie ma. Ja bym się nie oburzał na to, że Zachód rozmawia z Putinem. Z Putinem trzeba rozmawiać i od dawna słyszymy głosy rozsądnych analityków, którzy mówią, że z jednej strony rozmawiać, z jednej strony pokazywać przysłowiową marchewkę, ale z drugiej strony pokazywać też stanowczość i determinację w rozwiązaniu problemu takiego, który byłby też po myśli czy wspólnoty międzynarodowej, w tym chronił interesy Ukrainy. Ja trzymam kciuki za Ukrainę, wierzę, że wybory wzmocnią ten kraj. Zresztą, no, oczywiście można spojrzeć na sytuację z dwóch stron. Z jednej strony, tak, część obwodu ługańskiego i donieckiego jest w rękach separatystów, czy w rękach de facto Rosji i prawdopodobnie utracona bezpowrotnie, ale proszę sobie przypomnieć, jaka była sytuacja jeszcze kilka miesięcy temu. Dniepropietrowsk, Odessa, Charków, te wszystkie miasta i te obszary były, jakby, właściwie mówiono o tym, że one odpadną i Ukraina je utraci, więc sytuacja nie jest jeszcze rozwiązana, ale wydaje mi się, że można powiedzieć, że Ukraina wychodzi z tego konfliktu w jakimś sensie obronną ręką. No dobrze, to jeszcze krótko na koniec. Dzisiaj mecz ze Szkocją. Już jesteśmy takimi mistrzami świata, że wygramy, jak panowie obstawiają? Jak wygramy, tak. To jest najtrudniejsze, co dla drużyny po takim sukcesie, po tak ogromnym sukcesie, jak zwycięstwo z mistrzami świata, i to pierwsze, żeby potwierdzić ten prymat nad nimi, wygrać drugi mecz. Ja z okazji meczu ze Szkocją chciałem najserdeczniejsze życzenia złożyć wszystkim nauczycielom z okazji ich święta. Dziękuję bardzo. Dołączam się do tych życzeń. Dziękuję bardzo. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita, Grzegorz Rzeczkowski, dziękuję Polityka. Bardzo. Dziękuję bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. You'd rather laugh with me take care of the one who's always there for you, of the one who now is air for you. That makes me scared of you. And ask, who's the bad guy now? Who's the bad guy now? You trample on his wounded heart, and you expect me to play along. But I got news for you, baby. Ruthless lady, you treat him like your driver, as if you want to show me how he means nothing to you now. So kind to me, so when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield? Who's the bad guy now? Pan Erland Öje, 227 trójek. Jeszcze w sprawie czujników w samochodach, które będą obowiązkowe. W kwestii czujników dzwonię. Myślę, że jeżeli chodzi o obawy kierowców, to nie ma się czym martwić. Zostanie wprowadzony centralny czujnik działania czujników, a później czujnik kontrolujący czujnik działania czujników. I wszystko będzie w porządku. I będzie pan zadowolony. I pan będzie zadowolony, i żona będzie zadowolona. Mój czujnik kontroli zegara podpowiada, że za 8:09. Urywki z rozrywki. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jakoś tak właśnie jesienią, po wakacyjnych wojażach za granicą, dopada człowieka po raz kolejny myśl, że trzeba wreszcie coś zrobić z tym angielskim. Bo zardzewiał, a to niełatwe w przypadku czegoś, co zawsze było drewniane. W Egipcie wszystko miało być all inclusive, z rodakiem rezydentem i animacjami dla dzieci po polsku, a na miejscu przyszło dukać na lotnisku, że to na pewno jakaś pomyłka, dlaczego od 48 godzin nie ma nikogo z ambasady i jak to samolot będzie najwcześniej we wrześniu. Początkowo sytuacja wydawała się jeszcze straszniejsza. Już w szkole mylił się ten november z septemberem. Ktoś tam znowu na targu w Turcji chciał zapytać, po ile hałwa, i mu omal nie przywieźli do hotelu przyczepy kary, które rzekomo zamówił. Na krajowym podwórku serwisowi komputerowemu udało się zedrzeć 300 zł od faceta, który oddał do naprawy laptopa gnębionego przez ciągle wyskakujący, niezrozumiały, bo po angielsku, komunikat, po czym komputer gasł. Jak się okazało, była to informacja: niski poziom baterii, podłącz zasilanie zewnętrzne. Akurat w tym ostatnim przypadku sam kurs angielskiego nie wyrównałby zbyt wielu deficytów, ale generalnie taki kurs zdaje się być ostatnią szansą. Jeszcze raz zbierzemy się do lotu, jeśli nie teraz, to kiedy? Damy radę, przecież to tylko kwestia odświeżenia. Przysiądzie się intensywnie, powtórzy czasy i pójdzie z kopyta. Pada nawet bardziej już dający do myślenia niż żartobliwy argument, że nauka języków opóźnia starzenie i inne demencje. Jak się weźmiemy za to grupką, to nie będzie drogo, zwłaszcza że każdy ma już po 15 różnych, ledwie tkniętych podręczników, drugie tyle zeszytów ćwiczeń, naściąganych plików, płyt, a nawet jeszcze kaset zakupionych do starego auta, które nie miało ani CD, ani air condition. Repeat please, air condition. By rozstrzygnąć bogaty w ambicjonalne napinki spór o to, czy ruszyć od razu z poziomem B2, czy zrobić szybką powtórkę z B1, lektorka robi na początku krótki test i już wiadomo, co jest do nadrobienia. My name is Allah. Repeat, please. This is a book. What is this? Excellent. Są jeszcze rozpaczliwe próby obrony swego lingwistycznego ego. There is their young boy from Berlin, że niby zęby się zjadło na niemieckim, w szkole nie było wyboru, brakło czasu na Anglika i jeszcze teraz się myli. How do you do? Repeat everybody. Okazuje się konieczną powtórka dni tygodnia, gdyż z wtorkiem i czwartkiem jest jeszcze gorzej niż z tymi decemberami. Nijak nie można odróżnić 13 od 30, a z podawaniem czasu grupa sobie radzi tylko do 11, a przy niepełnych godzinach nawet krócej. Gdy na trzecich zajęciach udaje się przejść z poziomu Teletubisi na ulicę Sezamkową, pada pytanie o cele grupy. Czy sterują państwo na jakiś certyfikat, czy żeby swobodnie się komunikować w biznesie? Jaki poziom państwa interesuje? No wie pani, żeby jedzenie w razie czego kupić. Oj, o to chodzi, Łukasz, błąd. No to jeszcze odrobina języka angielskiego. Proszę posłuchać uważnie. W wersji szkockiej. Przyjechaliśmy tu zobaczyć, jak Szkocja wygrywa z Polską. So can you tell me, czy możesz wymienić nazwiska kilku polskich zawodników? Lewandowski. Jest Lewandowski i 10 innych. And then 10 other players. znają naszych, szkoccy kibice już są. Chodzą po ulicach Warszawy i czekają na mecz, a mecz dziś wieczorem, ważny mecz, będzie w eliminacjach do Euro 2016. My już mówimy do usłyszenia. Grażyna Mędrzecka, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Zachęcamy do słuchania Trójki. Po 9:00 Katarzyna Prochnicka. Teraz za 4:09 AM. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale, 100 Hz za 899. LG Smart TV 42 cale, 3D, 500 Hz za 1899. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sprawdź, jak zdać na prawo jazdy. Egzamin praktyczny na kategorię B, płyta DVD. DVD dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jak poprawnie wykonać zadania z placu manewrowego? Na co uważać podczas jazdy po mieście? Sprawdź i zdaj. Egzamin praktyczny dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro poradnik skrzyżowania. Minus 6 tysięcy po raz pierwszy. Minus 6 tysięcy po raz drugi. Minus 6 tysięcy po raz trzeci. Sprzedane! Nie czekaj, aż wszystkie Hondy z jesiennej promocji zostaną sprzedane. Przyjedź i wybierz Hondę CR-V, Hondę Civic 5D lub Hondę Civic Tourer. Teraz każdy model taniej o 6 tysięcy złotych, a Honda Accord taniej aż o 17 tysięcy. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest 14 października, wtorek, już 9. Serwis Trójki przedstawią Tomasz Modnicki i Anna Zaleśna-Sewera. Groźba weta może być skuteczna. Szef polskiej dyplomacji wierzy w unijne porozumienie w sprawie pakietu klimatycznego. Ratownicy wznawiają akcję w kopalni Mysłowice Wesoła. Zastępy po raz kolejny wyszły z bazy. Spróbują wypompować wodę, która blokuje drogę do zaginionego górnika. Koniec spekulacji o rzekomym przewrocie w komunistycznej Korei. Kim powrócił? Na nieco ponad tydzień przed unijnym szczytem szef polskiej dyplomacji przewiduje, że jest możliwe porozumienie w sprawie pakietu klimatycznego. Negocjacje trwają, jestem dobrej myśli, mówił minister Grzegorz Schetyna w salonie politycznym Trójki. Chciałbym i nie wykluczam takiej sytuacji, że będziemy mówić tutaj jednym